kiedy czasem gdzie jest tamten tak ładnie kradnie, że serce także w końcu skra. No i we'll be right back.